warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يعني دقوا مني na kuhusieni kama vile ninavyolazimika pia kuhusu nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Katika darsa ya tafsiri ya Qur'ani ambayo ilikuwa jana tulikuwa tukiishi katika aya nambari 84 katika sura At-Tauba, aya iliyokuwa ikisema kama hivi: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Tukaeleza kwa kiasi yale ambayo tumefaidika nayo kwenye aya Qur'ani hiyo, lakini bado kidogo kuna baadhi ya nukta tuataka tuzikamilishe vile vile. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii nambari 84 pale aliposema wala takum ala qabri, amehamaki sana Mwenyezi Mungu hakika kumzuilia mtume wake. Kuna baadhi ya watu ya kwamba asimkabili kabisa Mwenyezi Mungu, kusema naye fulani hivi fulani hivi, mrehemu, muondolee adhabu ya kaburi, kakataa kabisa hilo. Tena ni katika katazo ambalo ni amun, linamhusu kila Muislamu, kwani kuna aya nyingine vile vile ziloweka wazi wazi kwamba ni amri ya watu wote. وما كان للمؤمنين حيوزي كوا كبسا قولي أنبا ونكوا أمين لكيني كوا ونكوا أمين أن يستغفروا للمشركين كوا تكيا مسماء وشركين حيوزي كبسا كبسا من بعد ما تبين لهم بعد ياكوا بيكي وتوالي أنهم أصحاب الجحيم كبواني وتوموتوني حيوزي كاني كبسا. Sasa wazi kwa wakati ambapo imebainika wazi wazi kwa baadhi ya watu motoni ndo kabisa. Lakini tena dunia inakwenda inavyo na watu wote si sawa sawa, pako pahala anatakiwa mtu kwa wadhifa alionao sasa na cheo alichonacho sasa asimame pahala amtakie rehema mtu ambaye anamjua hakika ni mushriki, na namjua hakika kwa mantika katika mtu wa motoni. Sasa la ajabu zaidi ni kwamba hatoyasema yale ambayo kayafanya tu, la, atamsifu na kumtajia mambo ambayo hakuyafanya. Endapo anamjua jirani yake katika nchi yake, kaishi naye, kafanya kazi naye, lakini mwingine hata kumjua hamjui, ataingia pahala aanze kusifu, aanze kusifu, na sifa zile zinakwenda kila mwaka. Ukifika wakati wa kumbukumbu, kukumbuka kwa mtu, anaendelea tena mtu kumsifu tena na tena na tena, na huko anamjua alikuwa ni dhibu wa Uislamu, mbwa mwitu wa Kiislamu. Uislamu ukeremkera mno, na ana azma mbaya sana kwa Uislamu na Waislamu wenyewe. Sasa hapa kuna maneno haya, wala takum ala qabrihi, na wala usisimame ewe Muhammad juu ya kaburi lake. Manake nini? Manake mtume alikuwa na kawaida sallallahu alaihi wasallam kwenda kusimama kwenye makaburi ya Waislamu na kuwatakia rehma na kuwaombea dua za kheri, kama ambavyo alikuwa na kawaida mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana yadhhabu ila qabri Hamza, alikuwa na kawaida ya kwenda kwenye kaburi la ammi yake na pia ndugu yake kunyonya aliyeuawa katika vita vya Uhud. Alikuwa mara kwa mara anakwenda pale kwenye Uhud, kwa hivyo kaburi lake pale, na wayakifu ala kuburi almu'minina, si Hamza peke yake, na nasimama kwenye makaburi ya waumini. Kisha mtume Mwenyezi Mungu huyu wayakulu, huwa anasema assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu, dara kaumi mu'minina, enyi watu mlio katika nyumba au mji wa watu wenye kuamini. Ataendelea mtume kuwatamkia mazuri mno na kuambia antum salafuna, nyinyi ni watanguliaji wetu, au antum kaddamtumuna, nyinyi mmetangulia mbele kuliko sisi, na sisi wa nahnu bil athari, tuko nyuma yenu tunafuata unyayo sasa hivi, au halafu tutakuwa pamoja na nyinyi vile vile. Kisha mtume anawatakia katika dua mbalimbali mambo makubwa makubwa mazuri mazuri, na kitoa mtume tamko, basi dua ya mtume inakuwa ni mustajabu yenye kujibiwa. Leo hii sasa, kwa maajabu kabisa, Mwenyezi Mungu anamzuilia mtume wake asisimame kwenye kaburi. Asisimame kaburi kabisa kabisa, kwa sababu sasa amekasirika Mwenyezi Mungu na watu ambao wamekuwa na nyuso mbili, wamekuwa tabia kinafiki, huku kwenye makafiri wako na huku kwa Waislamu vile vile wanataka wasikose kitu. Matokeo yake wakazamia zaidi kwenye ukafiri. Kwa hivyo mtume wa Mungu anazuiliwa sasa asisimame hata kwenye kaburi. Jana tumeona asiwasalie, kwani hata akisalia anajitabisha bure, Mwenyezi Mungu atakubali. Kisha anasema kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, na wala haikuwa kutaka msamaha kwa Ibrahimu mtume wa Mungu kumwombea baba yake, illa an mau'idatin, isipokuwa ilikuwa ni ahadi tu, waadaha iyahu, aliyemwahidi baba yake kama atatengenea, kama atakuwa ni mwema atamwombea dua. Lakini falamma tabayyana lahu, wakati ilipambainikia yeye nabii Ibrahim annahu, ya kwamba mzee wake aduu lillahi, ni aduu wa Mwenyezi Mungu, tabarra minhu, akajitenga naye, hata kusimama akamtakia rehma kajitenga naye. Jambo hili limekuwa ni kiliwazo na kigezo cha kufuatwa na waumini, isipokuwa wasifate kwenye ile kauli ya Ibrahim, la astaghfiranna laka, mimi nitakutakia msamaha. Hii imekuwa si katika kigezo, lakini mwendo nabii Ibrahim ulikuwa ni kuigwa na kila Muislamu. Lakini alipoleta ahadi, haikuwa ni dua, ilikuwa ni ahadi tu. Lakini ilipombainikia kwa annahu aduu lillahi, kwamba mzee wake alikuwa adui Mwenyezi Mungu, tabarra minhu, nabii Ibrahim akajitenga naye. kwa sababu inna Ibrahima, hakika nabi Ibrahim lawahun halim, ni mwenye kurejea kwa Mola wake tena aliyekuwa mpole kabisa. Naam, mtume alikuwa na kawaida hii ya kusimama kwenye makaburi na kuagana nao Waislamu ambao mtangulia yeye, mpaka karibu mtume akaondoka duniani amekuja Jibrilu. Sasa nyumbani kwake mtume usiku, ameshaingia nyumbani kwake kulala na mkewe mama Aisha, Jibrilu kaja kwa dharura, karibu mtume wa Mungu akaondoka duniani. Sasa kaja kwa dharura, lakini kafikia nje, hakuingia ndani, manake malaika ilikuwa sasa kwa ni jambo muhali kuingia ndani wakati ule katika nyumba ya mtume, na wakati mtume kesha punguza maguo yake kwa ajili ya kujiandaa kulala na ahali yake nyumbani. Bibi Aisha anasimulia mkasa huu kwa kusema, nilikuwa tayari nishajiandaa kwa ajili ya kulala, na mtume wa Mungu na vile vile kajiandaa kwa ajili ya kulala, lakini ikawa mimi usingizi bado haujanichukua, nikawa namuona mtume wa Mungu anashughulishwa na kufanya kunyatia nyatia taratibu. Nikamuona anaweka sawa kanzu yake anaivaa, nikamuona anasogeza taratibu viatu vyake timguni, hatimaye mimi jicho langu liko pale namuona, hatimaye akainuka taratibu sana kiasi ambacho mimi anadhani nimelala nisigutuke, akafungua mlango kisha akatoka polepole sana, na akaurejesha polepole mlango ule, akatoka mtume. Ala, huyu ni mtume wa Mungu, lakini usiku huu usiku mkubwa sana huu, ni usiku wa manane kule, akenda akafikwa na jambo ambalo baya, mimi nitaonekana vipi kama Aisha? Kwani nikamwachia hivyo? Nikaamua na mimi niondoke kitandani nimfuatie. Hakuwa akimfuata kwa nia mbaya, ingawa tabia ya kijana jike itakuwa vile vile imemlazimisha. Mimi leo zamu yangu na siko peke yangu, huyu anaelekea wapi huyu? Si kama atambalia baya mtume wa Mungu, lakini mbona hivi likimfika baya kule nje yeye? Akatoka Ibn Asha akamfuata mtume. Ikawa mtume yuko mbali kidogo anakwenda, na Aisha yuko nyuma kidogo kidogo anamfuatia. Akaenda akamfuatafuata, kumbe mtume anaelekea pale Al-Baqi' al-Gharqad, katika kiwanja cha Baqi' al-Gharqad pale Madina, makaburi makaburi ya Uislamu. Mtume kaenda pale kama kuagana nao wale ambao washakufa, kama anavyoagana nao walio hai, kila mmoja anaagana naye, kaenda pale kama kumwaga. Bibi Aisha hajui kitafanyika kitu gani. Halafu mtume ikawa sasa keshamaliza kazi yake iliyompeleka pale, lakini anahisi nyuma yake kama kuna kivuli, kama anafatwa, lazima kuna mtu. Sasa huyu ni jini au ni nani huyu? Mtume kwa ghafla akatoka nyuma. Alipokuwa nyuma, na Aisha naye kashtuka sana, akageuka nyuma na vile vile. Mtume akaanza kuchapua mwendo, namfuata nani huyu? Kwa maana mtume wa Mungu alikuwa uoga na yeye kwa mbali mno. Anasema, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Mimi nimepewa mambo matano, hajapewapo yoyote kabla yangu mimi. Na katika mambo haya matano, la kwanza, nusurtu birru'bi masira tashaharin, nimenusuriwa na woga, mboga uko mbali na mimi kwa muda wa mwendo wa mwezi mzima, hata ni ukutoga ulipo. Mtume pale akamfukuzia kukazana, nani huyu usiku huu wa manane yuko nyuma yangu? Aisha alipohisi hatua za mtume zinaongezeka sauti yake, na yeye akaongeza mbili zake vile vile. Mtume kaona hata lazima nimtie mbaroni huyo. Anakumbuka siku alipojiwa na shetani kwenye sala, anasalisi sala fardhi, kaja na kijinga cha moto, anamchezea chezea, anamtisha na kwamba asala yake haikose khushui. Tumekaambia hata siku achi, alimtia kabari, akambana shetani, kisha akambana mpaka akaendelea sala yake. Masahaba nyuma wanaona, mtu anahangaika, anapeleka mikono, anashindana, wakamwachia tu kwanza. Hata alipotoa salamu na kutulia, wakamuuliza ahadatha fi salati shay'un ya Rasulullah, kimezuka kitu kipya katika sala leo? Mtu anauliza wa madhaka, kitu gani hicho? Hakuna kichoongezeka. Kama kuna jambo litaongezeka lazima nikwambie ni kabla kufanya. Sasa mbona leo tumekuona unaswali lakini mikono inakwenda mbele, unapigana na nini, mbona hivi? Na sisi hatuoni kilichopo. Mtume alikuwa akiona kwa utume. Akamsikilizeni. Hakuna jambo liloongezeka isipokuwa shetani kaja mbele yangu. Anataka kuniharibia sala. Kaa ukijua Muislamu kwamba shetani ana tamaa ya kumpoteza mtu hata kama ni mtume wa Mungu. Sikwambii tena mimi na wewe tukoje kwa yeye. Na nasema Rabbi bima aghwaitani, Rabbi fa bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqima, Mola wangu kwa kuwa mimi ushanihukumu kupotea na mimi sikubali. Sheti nikuonyeshe umuhimu wangu na udhalilifu wa kiumbe ambaye unanifanya mimi niporomoke kwa ajili yake. Nitafanyaje? La aq'udanna lahum, ntawakalia waja wako hawa sirataka almustaqima, katika njia yako Mwenyezi Mungu almustaqim iliyonyoka. Anapotaka kukaa shetani ni pale ambapo njia imenyoka iko sawa sawa. Thumma laatiyannahum, kisha mtawaendea min baini aidihim, kuanzia mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aimanihim, na kulioni kwao, wa an shamailihim, na hata kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirina, na hutawapata wengi wataka kushukuru. Tukasema jana hapa ya kwamba kaacha juu na chini, hakutaja kwamba atawazingia mpaka juu na chini, imemshinda. Lakini kuonyesha kwamba njia iliyonyoka ndio anataka zaidi. Misikiti anataka sana. Madarasa anataka sana, awaondolee watu mazingatio, awafanye uvivu, huku darasa inasomeshwa, mwingine awekalala yumaji, hajui watu wanasema nini kwenye swala. Mtu mpaka swala tangu inaanza mpaka inamalizika, ukimuuliza mtu ghafla tu kwa mtihani, leo imamu raka ya mwanzo kasa sura gani vile, atatoa macho mtu hayo. Ha? nadhani yupo, kwani si mpaka likuepo hata katika juzu ya amma na iwe. Uko kwingine tuseme ndio kwa ala ugenini, hajafika, hakujui, lakini juzu ya amma, juzu ya amma raka ya mwanzo, kama utauliza ghafla kwa mtihani, imamu raka ya mwanzo amesoma sura gani, anababaika mtu kwa sababu haliko hayupo. Shaitani ibilisi ndio mahali anamotaka hum. La aq'udanna lahum siratal mustaqim, hata kwa mtume wa Mungu kumwendea anatamaa kwamba atachukua pointi pale pala, hata kwa mtume wa Mungu. Lakini ajengaisha bure, itabisha bure. Mwana mtume kamnyaka kamtia kabari, na nasema walaula da'awatu akhi Sulaimana, na laiti kama si dua ya ndugu yangu Nabii Sulaiman, huyu shetani huyu ningembana nikamzuia hata alfajiri asubuhi akaja akachezewa kindumbe ndumbe charira na watoto wetu wa Madina hapa. Lakini kuna maombi kaomba Nabii Sulemani, nimeastahili, nimeheshimu, nimejiona nijiweke chini kuliko yeye. Nabii Sulemani amesema, Rabbi mola wangu, qad ataitani min almulki, hakika mimi umenipa katika ufalme, ma ufalme ambao, la yambaghi li ahadin min khalqika, haumstahiki yoyote katika viumbe vyako afai. Kwa maana viumbe watakufuru, watakuwa na kibri, watafajeuri akipewa mtu kama aliyokuwa na Bisemani, si maskara. Atoa amri uje upepo mchukue, Nabii Sulaimani anawapa amri mpaka majini, Nabii Sulaiman anasikiliza sauti mpaka za ndege, bali mpaka anamli mduru chungu, anamjua na anamuona na anasema nini anajua. Si maskhara ufalme kama huo aje upate mtu duniani, ni kwamba kuna hatari kubwa sana. hasadi kwa yeye na kwa wafuasi vile vile, wanaweza kuja kuingia kwenye matatizo makubwa. Watu hawana kitu duniani, hawakumiliki chochote kijiwacho, na namna wanavyohangaisha watu hatari kubwa. Na hawa chochote, hawamiliki chochote, hawamiliki jini wala kujua sauti ya ndege wala upepo kuamrisha uje, hawana kitu, lakini watesa watu adhabu kubwa duniani. Wanajiona kama ni waungu vile vile baada ya Allahu, kama kwa maana wao vile vile wanasema kiungu vile vile. Tumekasema kama sidua hiyo, basi mngilikuja kumuona asubuhi nimembana, lakini ilibidi nimwachie. Lakini kwenye sala yake mtume kukubali kabisa kuchezewa na ibilisi. Kwa maana hiyo ni kwamba ibilisi atakwenda kwa kila mtu huku akiona tamaa kwamba ataweza kumnyang'anya kitu maalum. Sasa tukirejea tena kule kule, mtume wa Mungu amerejea nyuma sasa kumfukuzia Aisha, kwa maana uoga yeye kwake hakuna kabisa. Usiku wa manane anajionea wewe usio usi tu, na Aisha katoka kachukua vitu vyake vya kike pale, kavaa gubi gubi, sio masara. Usiku alikuwa kitisho sana, mtume anakazana. Aisha mtoto mdogo alikuwa kijana mwepesi, kama kutimua mbio, kahisi kama mtume huko nyuma anamfuata kwa mbio, na yeye kacharuza akasprint. Kusprint kwake sio kama mtume. Mara moja kafika nyumbani, chumbani, bali kwenye nani, upesi kajitupa kwenye kitanda kama kwamba si yeye. Mtume anakuja kule horwa kaingia ndani. Kuingia ndani anamwambia Aisha, ulikuwa ni wewe ulikuwa nyuma yangu, ni nimehisi kwamba kuna mtu nyuma yangu, na halafu mwendo wako nikaona kama ni wewe. Naambia kweli kweli, na usiponiambia kweli maamuzi, wewe unajua Qur'ani ikishuka itashuka kwa ukali mkubwa sana. Sema kweli kweli. Aisha akamwambia, wallahi nilikuwa mimi, na sijakufuata kwa nia mbaya. Mimi kwa hakika nimeona kwamba utapata taabu siku mkubwa. Unakwenda wapi? Sijui unakwenda hukuniaga, sijui unaelekea wapi. Je, kule likifika jambo ndo mkaona mimi nikufate, nijue kwamba kuna usalama na hivi. Lakini mbona umekimbia? Akaambia, naam, nimekimbia kwa sababu vile vile na wewe ningekubabaisha, ningekutia katika tuhuma ambazo mimi sinazo, ungenifikiria mama chungu nzima. Akamwambia, pamoja na hayo unanifikiriaje mimi mtume wa Mungu Aisha, kwamba mimi ni kunyang'anya zamu yako wewe ndio kwingine? Unanifikiria hivyo? Mimi nishajua kiutume vile vile iko imo hiyo vile vile inapita katika mawazo yako. Basi nitakwambia ukweli ulivyo. Sasa ni kwamba kaja malaika Jibril kafikia nje, akasema na mimi kwa siri, akanambia, vaa nguo zako, njoo na kuhitajia nje. Lakini polepole, usimkere kiumbe wa Mungu Aisha, mwache apumzike, kachoka kalala. Nikaambiwa nisikukere, nisikuamshe. Si kama nimetoka mwenyewe tusikuage, nimeambiwa rasmi. Polepole kabisa ndipo nilipochukua hadhari kubwa kutoka kwangu, nisikukere, nisikuamshe. Nikatoka nje kumfuatia Jibril. Kumfuatia nje akanambia, nimeambiwa na Mola wako, sasa hivi uende ukawaage watu waliokubakia makaburini, kwa sababu siku zako zimebakia mbili tatu tu, na karibu hivi utaondoka duniani. Waage walio hai na waage vile vile waliokufa. Basi mimi nimekwenda pale kuwaga. Bibi Aisha akamwambia, ala, kumbe ni hivyo, mimi sijui. Lakini je, na mimi kama nitakwenda kaburini niseme nini ya Rasulullah? Mtume ingilikuwa ni jambo ambalo limekuwa na nahyan shadidan, halifai, angemwambia kwamba la, wewe mwanamke uwezi. Lakini kile ambacho kitakiwacho kupatikana kwa mwanamme kuliwazika katika jambo la maiti ya mtu na kuomba kwa Mwenyezi Mungu kumwombea rehema maiti yule, ni jambo ambalo kama kuna waadhi atapata binadamu mwanamme, na hata mwanamke vile vile kahusika nao. Akamwambia, ukifika utoe salamu, assalamu alaikum ahlu diyar qaumi almu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi akipenda Mwenyezi Mungu kwa nyinyi huko tutakutana. antum qaddamtumuna, nyinyi mmetutangulia, wa nahnu bil athari, na sisi tunafuatia nyuma. Halafu uombe dua zako pale kama unavyoomba katika sala jeneza. Sasa leo hii anakataliwa mtume wa Mungu asisimame hata kwenye kaburi sasa. Lakini Mwenyezi Mungu anatoa sababu aliyomfanya mtume wake amkataze asisimame kwenye kaburi, akampa sababu sasa. Hapo kwenye hiyo sababu hiyo tunataka vile vile kutuliza masikio, sababu ambayo ilimfanya Mwenyezi Mungu amzuilie mtume wake asende asisimame kwa kaburi. Sababu yenyewe innahum kafaru billahi, haika watu hao usisimame kuombea dua hata kwenye makaburi yao, kwa sababu wao wamemkanusha Mwenyezi Mungu, kumkataa wa rasulihi, na vile vile wamemkataa mpaka mtume wake, wamatu, na wakafika mpaka kufa, wahum fasikuna, na wao ni mafasiki. Nini maana ya fasikuna sasa? Qur'ani haitakiwi kwende kupitia mbio mbio. Laiti watu kama watafahamu vizuri Qur'ani basi watatengenekewa na kila jambo lao. Mwenyezi Mungu ametumetamko hapa fasikuna, wamatu, na wakafika mpaka kufa, wahum fasikuna, na wao ni mafasiki. Fasikuna wamejivua na Uislamu, na kila ukikuta kwenye Qur'ani fasikuna fasikuna, ujue tu maana ya fasikuna ni kujivua kabisa katika imani na Uislamu wenyewe. Kwa nini? Waarafna, Mwenyezi Mungu akatujulisha sisi, kaifa kafaru billah, namna gani walipomkufuru Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mtume wake. Halafu walakin swala letu liko hapa, madha an qawlihi alhaq, pana nini katika tamko lake Mwenyezi Mungu wa haki, wa matu wa hum fasikuna, na wakafika mpaka kufa nao ni mafasiki. Hii fasiki imekuwa hapa ni ya kupewa kipaumbele hii kuliko kafiruna? Si ilikuwa hapa samwe panaelekea wa matu na wakafika kufa, wa hum kafiruna, makafiri, lakini fasikuna. Je, fahal matu, je walifika kufa tu hawa, wahum kharijuna anil manhaji, huku wakiwa wamejivua na wametoka katika silibasi ya Mwenyezi Mungu ya dini ya Uislamu, wametoka? Aljawabu naam tamaman, jawabu yake mnafiki bana, anatoka katika dini moja kwa moja tamaman, habaki chochote. Aogope sana mtu kuwa double face katika Uislamu. Uislamu wataka uwazi wa kila mtu, imani yake iwe kweli kweli. Akijaribu kudanganya ni kwamba anajipalia makaa mwenyewe. Inafika wakati hata kusimama watu katika kaburi lake hawatakiwa kufanya hivyo. Na katika jambo ambalo watakalo sana mtu ni dua za Waislamu wenzawe mwenzake, anakuwa katika hali kubwa sana ya kutegemea, maana amali zake zote zimekatika. Sasa labda Waislamu dua zao pengine zitamnufaisha yeye, basi wamekatazwa watu wasimame pale. Naam, mithlama anakulu, mfano wake ni kama kusema hivi ifuatavyo. Kwa nini ikatumika tamko la fasik? Ielewe Qur'ani kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na elewe kwamba Mwenyezi Mungu ametoa upinzani ya kwamba kuanzia majini na binadamu wakitaka kuleta mfano wake hawatoweza, kwa sababu kuna mambo ya kiungu ndani yake. Sio kila neno ukiliona basi tu kama nimesema tu, kila neno lina maana yake, na kila harfu ina maana yake, na kila fatha ina maana yake, kisra ina maana yake. Ni katika mambo makubwa sana kwenye Qur'an al-Karim. Naam, kwa mfano fasakati arutubatu, kwa mfano ganda limejivua katika tende iliyokuwa nyama nono. Rutabu, rutabu ni steji ya tende ambayo sasa ishakuwa katika hali ya nyama nono, imeanza kuiva uiva, haijakuwa nyeusi kama tunakula sisi ile, lakini iko katika hali ya rutab. Rutab ni katika aina ya tende bora sana na ina thamani sana kwa wenyewe wanaojua. So wakati ule inakuwa ganda linavuka kwa ulaini, kikamata kimungunywa vikanda litoka. Lianna albalaha, kwa sababu tende ikiwa changa. fi nadhijihi, katika kupea kwake na kuiva kwake, kwa hakika inakuwa alqishratu ahmar, ganda lake jekundu linakuwa, au asfar au la manjano, wakati napokuwa changa gumu mno. Na kama watakutafuna utaona kwa yukwau katika meno, na kama inakushinda ina ukafu, kwa sababu iko changa sana. Ganda lake ima jekundu au la manjano manjano, na ganda lake hilo utalikuta multasikun, limegandamana, ulitoi ulitoi, ukitakulivua na wewe meno yako vile vile kuume, na ukitoa ganda halitoki zima zima, lazima ukatekate. Na hivyo ndivyo inavyokuwa baadhi ya matunda mengi hivyo hivyo. Vipi hapa limetumika tamko la fasikuna? Kwani fisq, fasq kwa hakika ni sawa sawa na kusema ya kwamba fasakati rutbatu, limejivua ganda katika rutba, yani tende iliyokuwa nyama nono inavuka nzima ganda lile. Ndio maana ya kujivua, anakujivua mnafiki katika Uislamu, kama kwamba yeye mfano wake limekuwa ni ganda la tende, katika hali ya kwamba tende ile imeanza kupotea, basi ganda likatoka lote, ilikabakia tende peke yake, ganda lake hilo likatoka nje. Fasikuna. Fa idha rataba, ikianza kupea tende baada ya kuwa gamba jekundu na kugandamana na kokwa, inapokuwa tende imepea, basi kwa hakika infasalatil qishratu, huepukana na tende ile ganda lake, anil balaha, kutoka kwenye ule uchanga wake tende ile, kwa hakika bihaithu, kwa hali ambayo tastati'u, sasa utakuwa unaweza binadamu, antunzi'aha, kuliepusha ganda lile, bisuhulatin, tena kwa ulaini mkubwa mno, humi vidole wala humi kucha, kwa ulaini navua tu basi, kwa sababu imechapea sana. Yangalie zambarau changa nyekundu nyekundu ile, yangalie vizuri, na halafu zambarau ishavi barabara, imeiva mpaka wadudu sasa wanaipenda kuifuatia, usubi ule unarukaruka, iangalie ile namna anavyoitia kinywani, ganda lake linapotoka na kubakoko peke yake, na angalia kati ambapo zambarau ni changa nyekundu, utaitoa vipi ganda lake? Ni kama pale imegandamana barabara, huivui. Inapaza kupea, ikawiva ikawapevu, kwa hakika unatoa ganda lake, bisuhulatin, kwa wepesi mno. Fakaanna, basi imekuwa sasa kama kwamba manhaj Allah, uongozi wa Mwenyezi Mungu, bin nisbati lilmu'min, kwa mnasaba wa mwenye kuamini, inakuwa la budda antaltasika, uongozi huo mu'min lazima agandamane nao, hamna kutoka. Ndiyo sifa ya mu'min, anakuwa kagandamana na muongozo wa Mwenyezi Mungu, humuondoi kabisa mu'min. Lakini akianza kuwa mnafiki, akianza kuwa muongo, ikianza kumpiga tamaa dunia, anakuwa mepesi kabisa kumchukua, laini sana, kwa sababu hamna kitu katika moyo. Na ndiyo maana vijana wengi wachukuliwa katika unaswara na wanakwenda kule kufundishwa unaswara, namna ya kukriticize Qur'an al-Karim, anaonyesha yeye mwenyewe ya Qur'ani livyo tafsiri yake, na alafu mabingwa kule wanamuonyesha namna ya uongo na upuuzi uliomo kwenye Qur'ani, kama tutavyoona katika sehemu inayofuatia ya aya hii nambari 85, inakuja sehemu hiyo vile vile. Katika maelezo yake tutaona namna makomunisti wanavyoitukana Qur'ani hii, ya kwamba ni kitabu ambacho kina itikrar, marejeo ya upuzi mtupu, aya zile kwa zile, maneno yale kwa yale, upuzi mtupu, hakuna faida yoyote ndani yake. Lakini ndani yake Mwenyezi Mungu haleti upuzi mtupu, kila neno likija na kuja kwa maana yake maalum. Hayo tutaona baadaye mbele. Bas, hapana budi kwa mu'min agandamane na imani ya dini yake, kama ambavyo hugandamana ganda la tunda linapokuwa changa, na ganda maana hulitoi, lakini likianza kupea ina maana unalivua kwa urahisi. Na mu'min vile vile imani yake ikianza kupungua, anavuka katika dini yake kwa urahisi mno. Wanachukua mpaka manaswara wajana Kiislamu, wanachukua makafiri wengine mbalimbali. Hivi nakwambia, kafiri anaweza akafutarisha watu na watu ikawadanganya ile. anaweza mwezi Ramadhani akajifanya kwamba anawaita waheshimiwa wale mamufti, mashekhe wakubwa wakubwa, watu wenye nyadhifa katika dini, akawaita kuwafutarisha, na halafu wakiagana kila mmoja ana kipasa kafungiwa ndani yake, mna dola kama 10,000 hivi katiliwa ndani yake hivi. Basi kaondoka pale, huna la kumwambia tena. Na atasifu, ah, Marekani bana, Marekani bana. Nani anasema huyo? Mbona mambo haya? Mbona wafanye Uislamu wenzetu? Ni kwamba sasa imani yake ishavurugwa. Hiyo ndo hali yake inavyokuwa. Nini imekuwa hapo? Hapo mfano wake kama tunda ambalo limepea, ganda lake linaweza kuvuliwa mara moja. Ndio maana fasikina ikatumika hapa. Imetumika hapa fasikina kwa maana maalum. Na haifai hapa kutumika kafirina, kwa sababu kafiri inakuwa ni mbali na fasiki ni mbali, kama ambavyo maelezo haya yanavyokwenda. Wa idha infasala anhu, wakati muumini anapojiepusha na dini yake, mithla kishratin arutbati, anakuwa mfano wa ganda la koko ya tende. Ni kwamba yeye sasa hapa anakuja katika hali ya kupata uharibifu, hafai tena. Ndiyo maana hapa wa matu ikazuiliwa hata kusalia, hata kusimama kwenye kaburi, kwa sababu ufika mtakufa. Wahom fasikuna, na wao wamejivua kabisa katika dini, imani ya mizimu hawana kabisa, wamekufa kifo kibaya sana. Na ndio maana wanafiki, innal munafiqina fi darkil asfali minan nari, hakika ya nafiki watakuwa katika tabaka ya chini zaidi motoni, yani kule ilikoanzia jahannam hasa, kwa sababu wao wabaya zaidi. Bora kidogo makafiri watakase mingine. Walakin huna natasaalu, hapa liko swali nyingine ninauliza, alaysa al-kufru akbar, imeelekea vipi hapa kutumika tamko la fisk? Kwani haukuwa ukafiri mkubwa zaidi martabatan, kwa kimpangilio, minal fiski kuliko itamko la fiski? Liannana, kwa sababu sisi naalam, tunajua, annahu laisa baada al-kufri, hakuna chengine baada ya ukafiri, dhambun, dhambi kubwa hakuna njine, ni ukafiri kubwa zaidi, top kabisa ni ukafiri. Fakaifa yakulu, hapa kama ukafiri ndio dhambi kubwa zaidi, vipi Mwenyezi Mungu anasema al-haqqu subhanahu wa ta'ala aseme wa ma tu wa hum fasiquna, kwa nini ma annahum kafaru, pamoja na kwamba watu hao wamekufuru, wal kufru akbaru dhambun, na ukafiri ndio dhambi kubwa zaidi. Anasema dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, tayari washakufuru, lakini aya inamalizia wa matu wa hum fasikuna, na wakafika kufa hali ya kuwa wao wamejivua kabisa katika dini. Iko tofauti kubwa kabisa kabisa. Wanakulu hapa kwa swala hili tutoe jawabu, innal kufra, hakika ukafiri, huwa adamul imani, ukafiri ni kukosekana kwa imani kabisa. Haipo adamu al-imanu billah, ukafiri ni kukosekana imani ya Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake vile vile. Wa adamu ad-dukhuli fi islam, na anakuwa kafiri pengine amekosekana kuingia kabisa kwenye dini, kafara kafiri wake mtu. Walakin al-fisq, lakini ielewe Qur'ani mpaka katika neno lake ikija, lakin al-fisq, lakini neno fiski ambalo limetumika hapa, wa matu wa hum fasikuna, lakin al-fisq huwa adamul iltizami, ni kule kukosekana kujiambatanisha na dini yenyewe. Ogopa sana kuto kujiambatanisha, lazima kama Muislamu kweli ujiambatanishe barabara mpaka kwenye mambo yake yote. Kama ni swala, iwe ni swala ambayo kwa wakati wake inanasaliwa kwa mujibu mtume alivyotaka, sallu kama raaitumuni usalli, na kama ni ibada ya somu uipate vile vile, ujiambatanishe sawa sawa. Kama kuna kosa la jicho uliepuke kutazama, kama kuna kosa la ulimi ujiepushe, na kama kuna kosa lolote lile ujitenge nalo. Kwa sababu gani? Patakiwa al-iltizamu, kujilazimisha kuwa pamoja na Uislamu ule. Kwamba al-kufru adamul imani billahi wa rasulihi, ukafiri ni kukosekana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Lakini wal-fisq, na vile vile kwa maana ya fisk hapa, kwa hakika adamul iltizami, fiski ni kukosekana kujiambatanisha barabara, kujilazimisha bi ayati qiyamin, yani kwa kiwango chochote huna kitu, ndo maana kifask. Kwa hivyo hapa fask mbaya zaidi, yule kafiri kakosekana imani kabisa hana. Ndio maana maneno yake kafiri mafupi sana kwenye Qur'ani, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Maneno madogo sana katika kafiri, hakika wale ambao wamekufuru sawa'un alaihim ni mamoja kwa wao, andartahum kama utachukua tabu ya kuwaonya, am lam tundhiru au tusionye, wao la yu'minuna hawatuamini kwa sababu hawataki, wameamua kukataa. Lakini aya zote nyingi utaziona zimekuja kwa wale ambao wana nyuso za kudanganya, nifaki. Ipita ukiangalia Al-Baqara utaona sasa kuanzia pale imekuja habari unafiki. Na tena nafuatia hii sasa sura ndio sasa At-Tauba, unafiki umewekewa aya chungu nzima. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakubali kisha kubali kudanganywa. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Wanafiki wanamdanganya Mwenyezi Mungu na kuwadanganya wale ambao wameamini. Anajibu Mwenyezi Mungu anasema, "Wa ma yakhda'una," na hawana mdanganyaye mwingine, "illa anfusahum," isipokuwa nafsi zao wanadanganya na hali ya kuwa wenyewe hawana habari. Ndio maana Mwenyezi Mungu kama atachagua mtu kwa kafiri kuna ugomvi mdogo sana. Haridhii mja wake kwa kafiri, haridhii, vita vipo, atapambana naye tu. La yarda liibadi alkufra, Mwenyezi Mungu haridhii mja wake wa kafiri, lakini vile vile jambo la kudanganywa, kudanganywa yeye au kudanganywa mtume wake au kudanganywa waumini ni sawa sana kudanganywa na yeye vile vile. Ama hili Mwenyezi Mungu limemkera mno. Ndiyo maana hii fiski iliyotumika hapa wa hum fasikuna imekuwa iko deep zaidi katika maana ya uovu kuliko hata yule ambaye ni kafiri. Ogopa sana Muislam kuja kutetereka katika dini na ukawa kidogo na nyuso mbili mbili, ikawa si mkweli, mara uko hivi mara uko hivi, kuna hatari kubwa sana. Tumeona katika za nyuma Mwenyezi Mungu amefunga milango ya toba kabisa kabisa, na sasa hivi hapa tunaona kukataliwa kuisimama mtume wa Mungu kusalia na hata kusimama kwenye kaburi lake. Kwa nini? Dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi, sio kafiri tu peke yake, wamatu wa hum fasikuna, wakafika mpaka kufa hali ya kuwa wao ni mafasiki. Kwa hivyo kuhusiana na ukweli huu, hapa tunakuja kwa wale makafiri kuona kwa mahajambo kidogo, kwa sababu hata walipotaka makureshi kuitengeneza Al-Kaaba kwa kuwa imechakaa sana, ishakuwa sasa haitazamiki, si nzuri kuitwa nyumba ya Mwenyezi Mungu ile kuja kuabudiwa yeye. Hilo wao wanalo na ushiriki na wao waliokuwa nao, lakini bado wanaheshimu cheo cha Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ukiwauliza tu man khalaqa samawati wal ardha, ati nani kaumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allahu, watakujibu hafla ni haraka haraka, ameumba hayo Mwenyezi Mungu. Lakini mbona mko hivyo? Ah, sisi hawa si kama tunawaabudu mmoja kwa mmoja, misipokuwa maana abuduhum illa liqarribuna illahi zulfa, isipokuwa hawa masanamu hawa tuwataka watusogeze watukurubishe kwa Mwenyezi Mungu, mkurubisho mzuri sana. Hapo ndipo walipokuja kushirikina hapo. Sasa basi, kwa mfano makureshi walipotaka kuifanyia matengenezo Kaaba, وذلك عندما أرادت قريش أن تبني الكعبة قام أبو وهب alisimama mtu mmoja kwanza anaitwa Abu Wahbi ibn Amr, huyo al-Makhzumi katika kabila Makhzumi, aliinuka na yeye watanawala akachukua min al-hajari, yani katika jiwe kalichukua yumo kazini, watanawala min al-Kaabati akachukua katika jiwe kwenye Kaaba ile pale ili kutengeneza na vile vile, mara kwa ghafla jiwe lile fawathaba min yadihi likachupa jiwe kumponyoka mkononi. Na ukafiri wake, hili jambo limshtua mno, mambo yenyewe ni muujiza, jiwe limemtoka halafu baada kumtoka hata raja jiwe likarejea ila makani ila maudhihi, katika pala pake, anaona yeye ndiye mtoka jiwe hilo pala pake. Manake nini? Manake hatakiwi kabisa yeye kushiriki katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kujenga, hatakiwi. Na hivyo hivyo Mtume Muhammad kakataa kabisa sadaka au msaada kutoka kwa waliokuwa imani yao mbaya wasaidie kitu. Na kama chumo ni baya, kuna mali ya riba, kuna haramu, kuna wizi, kuna janganyifu, Mwenyezi Mungu akubali kupokea ibada yake ya hija mtu, wala akubali msikiti na ujenga akubali kumpa thawabu kabisa. Hapa sasa utaona ukafiri kidogo unasogea kidogo kuliko fiski. Huyu kafiri likamponyoka jiwe, jiwe lile likarejea pala pake, yeye anaona yale. Basi pale pale fakala, akasema kuambia ya maashara Quraishin, jamani nye, enyi mabwana wa Kikureshi, la tudkhilu, msije mkaingiza, fi binaiha, katika jengo la Kaaba. Mwenzenu nishaona mambo ya kutisha sasa hivi hapa, msiichezee nyumba ya Mungu hii kabisa, msiingize katika nyumba hii, min kasbin, katika chumo, illa tayyiba, isipokuwa chumo zuri. Na kuombeni, atakuja mtu kujionea mambo ya kutisha mno. La budda la tudkhilu fiha, msiingize katika jengo la Kaaba, maharu baghin, hongo la zina msiingize. Na nyinyi wanawake msimkaleta pato lenu katika hongo la zina, mmehongwa mambo machafu huko, pato lake ukataka utakuja kutisha. Kuna mtu kadhulumiwa, asiye mtu anataka pato lake hapa. Na Abu Jahal alikuwa ndio mwenyewe kudhulumu watu, akimkopa mtu ndio kisha mnyang'anya na kuenda hana tena pa kuenda hanapo, mwisho anamtisha mtu, we shika damu yako kunifatafata mimi, unandai mimi we hapo. Basi mtu kesha sasa anasema asiyakatia mtu hapa kitu cha kudhulumu, kwa mdhulumu mtu akadakatia mchango wake hapa kwa kuja kwa Kaaba sasa hivi yatengenezwa, akadakatia tujenge nyumba ya Mungu safina, nishajionea mambo sasa hivi, vipi jiwe hili litanitoka mimi lenye pala pake? Ina maana Mwenyezi Mungu hataki amali yake vile vile. Wakanu minal madhi, na walikuwa hawa wanakatazana hongo la zina lisije, walikuwa huko nyuma na kutoka, kwa hakika yuhudhiruna, wanahudhurisha katika hafla zao mbalimbali, albaghaya, wazinifu na kwa kombele, lazima wawepo wale watu wale, wakishinda katika vita lazima waletwe wanawake wazinifu wamevaa nguo ndivyo sivyo, waje pale waimbe, wacheze nachi na mishkaki iliwe na ulevi mwingi sana, na watu wanafanya kukesha pale siku mbili tatu na maovu, lazima waiko mbele yake wazinifu ndio watastawisha hafla yao. Kama hakuna wale, basi hamna kitu. Huko nyuma walikuwa hivyo ndivyo walivyo. Halafu wayuqimuna lahunna, wanawasimamishia wanawake nizifu wao arayati, bendera. Pake kwa bendera hapo ni pahala pa uheshimiwa, usogee puzi puzi hapo. Pana wazinifu hapo, wanatunzwa hapo. Utashuhudia katika baadhi ya miji wazinifu wanawekewa madaktari maalum wa kuangalia afya zao, wasije wakadhuru watu. Ni katika pahala ambapo wanapewa heshima ile juu na misaada ya kila hali, kwa wanaonekana wao wanasaidia watu kuwaondoshea matamanio yao na hivi na hivi. Kwa hivyo wazinifu walikuwa Makureshi wakiwaheshimu. Lakini hapa sasa katika nyumba ya Mungu kujengwa, waliambizana kwa majamani, asije mwanamke yote hapa kapewa hongo la zina akaleta hapa, hatutaki. Atatulia kisirani, mimi nishaona jiwe itakuwaje liliponyoka hivi hivi, lende pala pake. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu hataki nyumba yake ichezewe. Na sisi tumetia maovu masanamu 360 kwa nyumba yake, tumefanya makubwa sana kwa hakika. Mwenyezi Mungu alikubali ile, kawekea pahala, anawangojea tu. Bas wayakhudhuna, na walikuwa wanachukua min amwalihinna, katika mali zao na wake wale, lam yakun alislamu, wakati ule hakuja kuwa Uislamu, kadijaa baadu, umeshakuja kabisa, ujingani kabisa huko. Makafiri wankatazana hapa ilkaaba isiyekatiwa chochote kile, hali ya kuwa walikuwa ndo mwendo wao hawajui kitu. Lakini hapa basi kafiri hapa anaweza kumshinda mnafiki kidogo, akastahi nyumba ya Mungu. Walakin kanat huna, hapa ilikuwa hunaka qiyamun, kulikuwa na qima, min manahiji as-samai, katika muongozo kutoka mbinguni, ulati, muongozo ambao uliwafanya kwamba wao sasa wastahi nyumba ya Mungu. Sasa nini maana ya matu wa mfasikuna? Basi mtu kuitwa fasiki maana yake ni Muislamu anavyojiona, anasali, anahiji, anafunga Ramadhani, lakini utaona mara nyingi tamko hutiliwa Waislamu mafasiki. Mzimu anasema wa man lam yahkum bima anzala Allah, na wale ambao hawahukumii kwa mujibu wa sheria ya Mwenyezi Mungu. Kuna aya tatu zimekuja, kwanza faulaika humul kafiruna, pili faulaika mufasikuna, na tatu faulaika mudhalimuna. Katika stage tatu hawatoki. Kama anasali basi machi asali tu yeye, lakini kama hakuwa kafiri alokosa imani atakuwa ni dhalim, kaidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya sheria ya mbinguni. Na kama hakuwa dhalim hivyo basi yeye ni fasik, anajivua kama kanzu alivotoa mulini mwake, kajivua nao unafiki na ni Uislamu, kajivua nao ni kwamba akifa anakufa kifo ambacho Muislamu wamatu, na wakafika mpaka kufa waumfasikuna, nao ni mafasiki. Hii ilikuwa ni aya namba 84. Nikitaka point hizi kidogo nizikamilishie kwanza kabla ya kuingia katika aya nambari 85. Sasa basi tofauti iliyopo ni kwamba akiwa kafiri ndo kafiri, yuko nje, lakini kama amekuwa ni ndani fasikuna ni kwamba kajivua, kajivua nao Uislamu. Kujivua baada ya kufahamu basi imekuwa ni jambo baya zaidi, kama ambavyo kaipata adabu Thalaba kule kuswali nyuma ya mtume siku chungu nzima, halafu kumwambia mtume wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la in atana min fadlihi, kama Mwenyezi Mungu atatupa sisi katika fadhila zake, oho la nasaddaqanna, tutakuwa wenye kutoa sadaka, wanakuunanna mina salihina, na tutakuwa miongoni mwa watu wema. Ama hapa kuja kwenda kinyume nako, hali hii ilikuwa ni nafiki kwa kutosha, Mwenyezi Mungu amekasirika naye. Ndio maana faaqabahum nifaqan fi kulubihim ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku watakapokutana naye unafiki hauondoki, kawapiga chapa. Kwa nini? Kwa sababu wamejivua nao Uislamu baada ya kufahamu kule kuswali nyuma ya mtume sara, halafu kwa kama kwamba mtu hakuona lolote. Na hivi ninavyokuambia, wanapatikana miongoni mwetu, wanakaa miongoni katika madarasa, wanakaa katika mwekheri, halafu baadaye wanakuja kupuruchuka, wanakuwa wabaya zaidi. Ama hapo paogope sana pale hapo, paogope sana pale hapo. Kama unadumu kwenye dini, dumu kweli kweli. Kama unakaa kwenye dini, kaa kweli kweli. Kana unyonge wako na maskini wako, usije ukadanganyika na kitu duniani, utakuja kuitwa fasiki. Cheo chake mtu kitakuwa ni fasiki. Fasiki ni kama ganda la tende lililovuliwa katika kokwa tende. Sasa baada ya aya hiyo 84, tunajaribu kuingia sasa katika aya nambari 85. Thumma yakulu alhaq, kisha baada hapo, baada Mwenyezi Mungu yupo nao nafiki, anaendelea anasema katika aya 85, wala tuujibuka amwaluhum, na wala zisikuvutie mali zao Muhammad na wewe mja mwema, wala auladuhum, wala watoto wao, innama yuridu Allahu, hakika si vingine, anakusudia Mwenyezi Mungu, am yuadhibahum, anakusudia kuwaadhibu wao, biha, kwa mali hizo, fi dunya, hapa duniani, watazhaka anfusuhum, na zikopoke, tazhaka, zitoke vibaya, kutoka nafsi kwa nguvu na kuadhibiwa, ndo tamko tazhaka anfusuhum, na zikopoke nafsi zao, wahum kafiruna, nao ni makafiri. Hapa sasa ni katika pale ambapo falsafa yake iliyopo hapa, wanasul quraniyu, andiko au maneno ya Qur'ani, idha matafaka ma'a nassin akhara, pindipo umesoma Qur'ani ukaona kuna aya imefanana na aya nyingine, kama ambavyo aya hii 85 imefanana na aya nyingine. Huko tunakotoka nyuma tumesoma aya nambari 55 inafanana mno na aya hii katika sura hii ya Tauba. Unapoyaona hayo, basi kwa hakika nakulu tunasema inna al-adaa, hakika ya utekelezaji wake, al-khasu, uliokuwa ni makhususi, unakuja hapo, lazima kuna kitu makhususi hapo, si kama ni marejeo ovyo ovyo. Jambo hili wameliona makafiri kwamba haina maana Qur'ani, ni kwamba imekuwa na mtindo kurejea rejea tu, tumechoka nao, sifahamu kitu mimi, hafahamu kitu kweli, maana Qur'ani imekuwa inafahamiwa na watu maalum, sio watu wote. Dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan liman lilmuttaqina faqat, ni kitabu ambacho hakina shaka ila unani yake na ni uongofu kwa wale ambao wamcha Mwenyezi Mungu peke yao, ama wasiomcha Mwenyezi Mungu hawezi kupata kindani yake. Na hao waumini hao Mwenyezi Mungu anawaambia, mkitaka kunielewa nimesema nini, ya ayyuhalladhina amanu, yani wale ambao wameamini, in tattaqullaha, kama mtakuwa tayari kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lakum furqanan, atakufanyeni Mwenyezi Mungu utambuzi wa mambo, mtajua kuna mambo kwenye Qur'ani bado kabisa mjayaona na mjajua, mnasoma kila siku lakini siku utajua, utashangaa kwamba kila siku unapita ile, lakini kumbe kwa hujuma yake nini. Kama ambavyo katika mhadhara tunaoendelea nao kule Magomeni katika Masjid Bukhari, ni kwamba mtoto wa kike amekuja kushangaa katika aya moja ya Qur'ani, moja tu, aya maarufu sana, aya julikanayo, hakuna muislamu asiyojua rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar, namba yeye kakwa mapale, anamwambia baba yake, baba nimejua mimi wema wa akhira ni pepo, lakini sifahamu bado